Раздзел 9. Самы сур'ёзны, бо ў ім падрабязна апісваецца пырскаўка, гаворыцца аб рэарганізацыі ТВТ, аб тым, як важаты хацеў нешта сказаць, ды не сказаў, і нарэшце, як сам дырэктар зарабіў ачко. Незразумелыя паводзіны Цыбука у справе з Каручуном асабліва зацікавілі важатага. Ён захацеў высветліць гэтае пытанне і на другі ж дзень паклікаў Цыбука. «Скажы шчыра, ты папсаваў учора табліцу ці не? Ды ўсе ведаюць, што гэта Карачун. Праўда? Чэсная піянерская? Добра, а ты сябруеш з Карачуном? З такім я сябраваць не жадаю. Чаму ж ты тады захацеў паправіць табліцу замест яго?» Цыбук крыху замяўся. «Ну, кажы, чаму?» – паўтарыў уважаты. «Ды так», – адказаў Цыбук, гледзячы нікуды ў бок. «Ты нешта ўтоіваеш, кажы праўду». «А хіба нельга гэтага рабіць?» – усміхнуўся Цыбук. «Ты не выкручвайся. Мы ж усе ведаем, што справа гэта вельмі добрая. За гэта толькі хваліць цябе трэба, але яна незразумелая для нас». «Ну, скажы шчыра, няўжо ж хацеў выручыць Карачуна, які на цябе хлусіў?» «Ды не», – хутенька адказаў Цыбук. «Ну, дык чаму?» Цыбук помаўчаў, потым сарамліва усміхнуўся і ціха сказаў. «Я хацеў зарабіць ачко». «Ачко? Якое ачко? Што гэта такое?» – здзівіўся важаты. Тады Цыбук расказаў яму ўсю гісторыю арганізацыі дзейнасці ТВТ, уключаючы ўчарашняе здарэнне на вуліцы. Важаты і здзівіўся, і смяяўся, і хваліў, і нарэшце крыкнуў. «Дык гэта ж вельмі цікавая і карысная рэч. Чаму ж вы хаваліся? Мы, брат, гэтую справу паставім яшчэ шырэй. Мы арганізуем некалькі дасканалых аптэчак і нават аптэк. Мы выйдзем на паляванне за межы нашай хаты і школы. Праз пару дзён мы збяромся і абмяркуем усю гэтую справу». Пасля абеду быў дождж, і на тратуары каля дзвярэй школы пачала дзейнічаць пырскаўка. Прылада гэтая раней была вельмі пашырана ў многіх гарадах. На кожнай вуліцы, ў кожным квартале абавязкова была такая штука. Але цяпер яна сустракаецца значна радзей, бо ўсюды пайшлі асфальтавыя тратуары, а ў іх пырскаўкі звычайна не робяцца. Яны захаваліся на плітачных і драўляных тратуарах. А пакуль каля школы асфальтавага тратуара яшчэ не было, пырскаўка захавалася і дзейнічала спраўна, асабліва ўвосень. Зроблена гэтая прылада вельмі проста. Заўсёды бывае, што якая-небудзь плітка ў тратуары расхлябаецца, разбоўтаецца і апускаецца адным бокам, калі на яе ступіш нагой. А калі пад пліткай будзе вада, то яна вельмі цікава пырсне. Вось і ўся механіка. Новыя пырскаўкі дзейнічаюць вельмі слаба, б'юць невысока. Але з кожным струменем вады з-пад пліткі выкідаецца зямля. Ямка робіцца ўсё глыбейшай, плітка набывае большы размах, і тады ўжо спорныя струмені вады б'юць не горш за ісландскія гейзеры. Самымі лепшымі пырскаўкамі лічацца тыя, якія маюць нахіл у 40 градусаў. Калі вугал нахілу будзе большы, чалавек рызыкуе вывіхнуць нагу. Калі ж такі выпадак здараецца, плітку звычайна замацоўваюць, пырскаўка перастае існаваць. Школьная пырскаўка мела нахілу 38,5 градусаў, гэта значыць вугал яе набліжаўся да найлепшай або, як кажуць вучоныя, аптымальнай велічыні. Таму яна працавала з поўнай нагрузкай. Вынікі залежалі ад таго, якой нагой на яе ступіць. Калі трапіць левай нагой, ідучы з цэнтра горада, тады вада пырсне на сцяну школы, а калі правы, то вада апырскае тваю ж левую нагу. Тады чалавек скажа: «Чорт, і пабяжыць сабе далей». Зусім іншая рэч, калі ўвесь струмень трапіць на другога чалавека, тады паміж імі пачынаецца прыблізна такая размова: «Прашу асцярожней, грамадзянін, гэта ад мяне не залежыць, паважаны таварыш, ну трэба мець вочы, трэба мець розум». У залежнасці ад характару прахожых словы маглі быць і больш-менш далікатныя, але ўвогуле непрыемныя. У часе дажджу такія гутаркі ішлі тут досыць часта, і вучні слухалі іх з цікавасцю. А яшчэ больш падабалася ім наўмысля пырскаць адзін на аднаго, тады ўжо справа даходзіла да боек. Каб тратуар быў наогул дрэнны, разбураны, тады той, каму гэта належыць, пэўна заўважыў бы і паправіў яго. А тут, як на тое ліха, тратуар быў зусім добры, цэлы, а расхлябалася ўсяго толькі адна плітка, да і тая мела вельмі прыстойны выгляд. Дзе тут было заўважыць яе? Толькі пільнае вока члена ТВТ магло заўважыць, да і то толькі сёння, калі пайшоў дождж, нават не адно вока, а цэлых 8 адразу. З іх 2 належалі Цыбуку. Рабята заўважылі плітку, калі ішлі на сход, скліканы важатым. Апрача нашых ТВТ-таўцаў, ён запрасіў яшчэ чалавек 20 з піянерскага актыву. Зацікавіліся і настаўнікі, не кажучы ўжо пра дырэктара. Калі прыйшоў дырэктар, то ўсі звярнулі ўвагу, што паліто на ім аж да пояса было запэцкана гразёю. «Дзе гэта вы так выкупаліся, Антон Іванавіч?» – спытаў яго настаўнік геаграфіі. Антон Іванавіч агледзеў сябе і буркнуў. «Ах, гэта нехта апырскаў мяне на тратуары». Цыбук насцярожыўся, што калі дырэктар скажа, каб паправілі плітку. Тады прапала цікавае ачко. Трэба спяшацца, пакуль не позна. І Цыбук ціхенька выйшаў з класа. Ён ведаў, што недзе ў кутку пад сходамі ёсць сухі пясок. Набраў яго ў крысо і выйшаў на вуліцу. Дождж толькі пыліў, ды са стрэх капала. Апошні раз націснула пырскаўку прахожая жанчына. Цыбук адкінуў плітку, насыпаў пад яе пяску, палажыў плітку назад, і пырскаўка спыніла сваё існаванне. Памыў рукі пад вадасцёкавай трубой, выцер аб штаны і вярнуўся ў памяшканне. «Запішы мне ачко», – шапнуў ён Андрэю. «Якое?» «На тратуары плітку паправіў, каб не пырскала». «Дзе?» – адчуваючы нядобрае, спытаўся Андрэй. «Ну да на вуліцы, каля дзвярэй». «Калі ж ты паправіў?» – ужо голасна крыкнуў Андрэй. «Ды толькі што?» «Не можа быць!» – ускочыў Андрэй. «Ну паглядзі сам», – спакойна сказаў Цыбук. «Ах, каб цябе качкі затапталі!» – з вясёлым смехам сказаў Андрэй. «Я ж сам гэта думаў зрабіць». Далучыліся іхнія таварышы, і тут высветлілася, што і Паўлік, і Клава таксама цалялі ў гэтую пырскаўку, але не хацелі пэцкацца цяпер, пакуль ідзе дождж. Кожны меркаваў зрабіць гэта заўтра, а Цыбук узяў ды і перахітрыў іх усіх. Старэйшыя заўважылі рух сярод вучняў. «А што такое ў вас здарылася?» – спытаў дырэктар. «Мы паправілі на тратуары плітку, якая пырскала», – адказаў Цыбук. ТВТ-таўцы зірнулі адзін на аднаго задавальненнем. «Малайчына, Цыбук! Сам гэта зрабіў, сам ганяецца за ачкамі, каб сабе самому больш набраць. А цяпер гаворыць мы», – выступае ад імя усяго ТВТ, падтрымлівае гонар усёй арганізацыі. «Глядзі, які ён! Калі ж гэта вы паспелі зрабіць?» – спытаў важаты. «Ды толькі што, Цыбук выходзіў і паправіў», – адказаў Андрэй. «Гэта тую самую плітку, што апырскала Антона Івановича?» Хітра усміхаючыся перапытаў важаты. «Тую самую», – адказалі яму. Дырэктар шчыра засмяяўся і звярнуўся да настаўніка геаграфіі. «Ну што вы скажаце, Сергій Паўлавіч, відаць, прыйдзецца і нам з вамі запісацца ў ТВТ. А то, як бачыце, мы адсталі ад іх». «Ды ўжо прыйдзецца», – адказаў Сергій Паўлавіч. «Толькі ці прымуць яны нас?» «Прымем», – адказалі ТВТ-таўцы, адчуваючы гордасць, што іх выдумка заслужыла такую ўвагу. «Ну, а пакуль што», – сказаў Антон Іванавіч, «мы абмяркуем гэтую справу ў больш шырокім маштабе, калі згодзіцеся, прапануем некаторыя змены ў вашым статуце». Толькі што слухалі працяг аповесці Янкі Маўра ТВТ, выканаўца-артыстка Ліка Пташук.